أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مقصد د سورۃ البقره بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. سورۃ سلور حصو کی تقسیم دے اولیسا آیت نمبر 1 نوالی سو پوری سل آیتنا اولیسا کی اول مسلہ اثبات د توحید دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی همیشه لپاره ذات کې الله خلق یو منل دی لیکن صفاتونو د الله کې همیشه شوه د الله سره. قرآنی کریم دا ثابتی چې الله یو دی په ذات او صفات دوانو کې. دوی مېسه د آیت نمبر 101 نه 176 یو سل یو نه یو سل شپږو یا پورې په دوی مېسه کې دویمه مسله د صورت اثبات د رسالت بیانې دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا غن آباد بل پیغمبر ناراضي بل شریعت ناراضي سچې هغه ویلې دي سچې هغه کړی هغه کول دي هغه ویل دي پاغي عمل کول دي هغه شریعت دی هغه دین دی. درې مېسه د آیت نمبر 177 یو سل اوا او یا نا تر آیت نمبر 253 253 پورې په درې مېسه کې د سورۃ درېمه مسله جهاد فی سبیل الله چې دا دوه مسلې نه مني توحید او رسالت په دې کې جنگ جګړې کوي نو دا غي سره به جهاد کوي. یا دا دو مسلی توحید او رسالت نشی خوریده په دنیا کې پزمکا باندی بغیر د جهاد نه. جهاد مانا مطلب بدنی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکی دا دی دو مسلو دا پارا. او سلورم ایسا 254 255 نتر اخیر دا صورت پوری پا دی که سلورم مسلہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال لگول مال خرچ کول دا اللہ بلا رکی مالی قربانی پیش کول. زکا جہاد سره ضروری دے مال لگول زکا چه مال اونا لگول چی نو جو دا جہاد دا برا کم ساز و سامان دے نو دا باغستے کی گی پس باندے دا دے وجنہ مال لگول دا جہاد سره ضروری دی. بیا اول ایسا چیسد آیتو ندا دا بیا پدرے و بابونو کی تقسیم دا اول باب آیت نمبر 20 پوری شل آیتونه دویم باب د آیت نمبر 21 نه 39 یو کم سلویختم آیت پوری او دریم باب د آیت نمبر 40 سلویختم آیت نه تر آیت نمبر سلم پوری. اول باب چې شل آیتونه دی آیت نمبر 20 پوری پدی کې وضاحت بیان دا غدریو ډلو کوي کم چې سورۃ الفاتحه کې مختصر بیان شوی په اخره کې مؤمنان کافران منافقان منعوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین مومنان کافران منافقان دلته دا غی وضاحت کې لګه چې تی او پی جنې لکه د قران ابتدا دا او چې تا ته وضاحت تو کې لګه چیرې تی او پی جنې چې مومنان څوک دي کافران څوک دي منافقان څوک دي. اول 15 آیتونه کې د مومنانو بیان وشو د مومنانو 15 صفاتونه بیان کړل ایمان بالغیب مزیاری کول مال لگول دا اللہ بلا رکی خرچ کول پا قرآن باندی او دا قرآن سر پا نورو کتابونو ایمان پا نورو کتابونو مختصر ایمان چیاو دا اللہ کتابونو دا خپل وقت دا پار او قرآن باندی تفسیری ایمان چی پا دی بانی زان پوی کول دی عمل کول دی او پینزم صفت دا مومنانو پا آخرت یقین ساتل حکم د دنیا ورل بیان ک اولائک اعلی هدم من ربهم او حکم د اخرت و اولائک هم المفلحون بیا دو آیتونو کې شپږم اووم آیت کې د کافرانو بیان کوو، دا غي دو صفاتونه بیان کړل، یو زد عناد او دریم حق، دریم حق پټول. حکم د دنیا ولا بیان کړ، ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاو، او حکم د اخرت ولا بیان کړ، لهم عذاب عظیم. بیا د آیت نمبر اتم نا آٹھ نا د منافقانو بیان شروع کړ، تر دې پورې د منافقانو تقریبا سپیندو صفاتونه مونږ بیان کړی دي، او دا هر یو صفت د بند پارا سبب دی، ذریعہ دا. اول صفت د منافقانو بیان کړ آیت نمبر 8 کې، چې په خلو باندې یو او په زړه بلا، مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. دویم صفت ول بیان کړ، ټګی کوي، ټګمار دي، یخادعون الله والذین آمنوا. دریم صفت من آیت نمبر 9 کې بیان کړه، وما یشعرون، شعور پکې نشته، عقل خو پکې نو، هغه شعور ته واغستې شو دیو جنا چې ټګی شروع کړه. څلورم صفت مرضیان دي، مرض د منافقت پکې ده. او پنځم صفت بما کانوا یکذبون، دروغ ویل او دروغ کول، یعنی په خلم دروغ وای او کارونه دي دروغ دي. پوښ نمی سبق کې د شپږم صفت بیانې په دې آیت کې، دی آیت نمبر 11 کې شپږم صفت د منافقانو ذکر کړي. چې کای بکار د فساد او ورتبوي چې اصلاح، چې موږ اصلاح کوو، جوړ جاړې راولو، روغ راولو، یعنی کار به د فساد کوي، د شر فساد کار به، لیکن وای به ورته اصلاح، چیرې دا موږ ډېر ښه کار کوو، نیک عمل کوو، نیک کار کوو. واذا قیل لهم، او کله چې ویل شي دوی ته، دې منافقانو ته، لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوی، فساد مخوروی، فی الارض پزمکا کی، قالوا وایدوی انما نحنو، یقینا منگا مصلحون، اصلاح کون کیو، جوڑ جاڑے راوستون کیو، مخو رو راولو، جوڑ راولو، مخو توڑ نجوڑو. و اذا قیل لهم، او کلچ ویلشی دویتا دی منافقانو تا، لا تفسدوا في الارض، فساد مکوی، فساد مخوروی، في الارض پزمکه کی، قالوا ویدا منافقان، انما نحن مصلحون، یقینا منگا اصلاح کون کیو، یقینا منگا جوڑ جاڑے لا وستون کیو، من خروغ راولو، جوڑ جوڑو. الا خبردار، انهم یقینا دوی، هم المفسدون، هم دوی دی فسادیان، ولیکن لا یشعرون، لیکن دوی کی شعور نشتا، شعور خود ایسی مغزتی شو، نو دوباره اولا دا صفت راوڑا. گوری دا منافقانو ای صفت ذکر کرده ده، چی کار دا فساد کئی ورتوائی اصلاح. گوری یاد ساتی دو قسم فساد ده، یو ده فساد دنیاوی، یعنی چغیر ده هر سڑه فساد وی، لکه مثال داکیه چول، دارنگی غلا کول، شراب سکل، زنا کول، دی ده هر سڑه فساد وی پا معاشره کی، چرا دا مکوی د دین شر فساد جوړی گی، جنگ جګړه جوړی گی، دا هر سڑه منی چاو دا فساد دی. او یو دے فساد دینی، دینی فساد چې د شرک عقاید خورې په معاشره کې، بدعات خورې په معاشره کې، نو دا دے دینی فساد. دی دے کی په دی آیت کې چوی فساد مکوی، نو د دینه مراد کم یو دی، دنیاوی فساد دی، ڈاکی، غلا وغیرہ، او کنا غ دینی فساد ته مراد ده. ګوره یاد ساتي دغه دنیاوی فساد چې کوم ډاکه دا غلا دا جنگ جګړه دا دې ته هر سړی فساد وي خان. مسلمان لاسکه چې کافروم دې ته فساد وي چې دا ناروا دي. جنگ جګړه دا هیڅ څوک نه خوخی دارنګي ډاکی غلا دا هیڅ څوک نه خوخی. هر سړی دا واړی چې په معاشره کې د امني خوشحالي دی وي جنگ جګړه دی نه. مسلمان څوک چې کافروم دا غواړي په خپل زبان دی نو هغه ته هر سړی فساد وي چر داخ کار نه دی. خلیک نیاز ساتي په دې آیت کې دیځه کې د فساد نه مراد هغه فساد نه دی ګوره دا دنیاوی دا جنگ جګړه دا کې اخلاقا نه ده نه دی. دا هغه ته هر سړی فساد وي هغه هر سړی فساد مني چې دا غلطه ده. دیځه کې د فساد نه مراد فساد دینی دی چې شرکی عقاید خوري په معاشره کې بدعات خوري په معاشره کې شرکیات بدعات کیږي غلط طریقې رسم و رواج به په معاشره کې چې داغه د وجنه د خلکو عقیدی خرابې د خلکو عملونه تباہ کی معاشره تنګي پاګه باندې پاګه رسم و رواج چې د پیغمبر طریقې یو سي او خلک خپلې طریقې کوي نو دینه مراد هغه فساد دی. پوه شئ خدای فساد ته به فساد وایي څوک ځکه عام سړی خو په دې نه پوهیږي کنه چې شرک څه ته وایي توحید څه ته وایي بدعت څه ته وایي سنت څه ته وایي عام سړی خو په دې نه پوهیږي. عام سړی خو بس جسو ورته مولا سه وایي بس هغه مني. اوس مولا ته دا نه دی ویلي چې بل شرک څه ته وایي. مولا ته چې د دې وضاحت نه دی کړی زموږ عام خلک ټیک دا هغه ګناهګار دی په دې خبره چې ځان یې پوه کړی نه دی. کلار شي د مولا نه تپوسو کې چې بای زما مشران پاکی دی د شرک سره تیری دی نو دی زیموار سوک دی بای زما مشر هغه د شرک پاکی دی سره تلی دی نو بای ما ته خو خواه کنه زم دا هغه په لار باندې روانې ما کلی دا سوچ نکه ولی مولیانو چې ته دا حق ادا نکه د دې خبرې په ممبر باندې بناستی هر سړی به ته به د ملا د خولې نه چرته مو د عقیدې د توحید او رد شرک بیان وانورې وګرځې تاسو د موس فضایل به په هره جمعه کې تاسو اورئ د ملا د خولې نه د روزي فضایل به اورئ د قرآن د تلاوت فضایل به اورئ. لیکن چنې به تاسو دا ونه ویني چې ملا صاحب چې ته دا بیان وکړي چې بای اصلاح د عقیدې ضروری ده دا عمل نمک کې اصلاح د عقیدې ضروری ده دارنګي د پیغمبر طریقه ضروری ده پار سکے پیغام کې بخاده کې د ژوند په هر لمحه کې کماملات په بازار کې ک خپلوانو سره خپلولی ده کمرګر مرګرو سره مرګرتیا ده. پوه شئ ندی کې د پیغمبر سره طریقه ده مولا صاحب چې تم دا بیانونه کولی ځکه د مولا پای کې څه فائدہ شته نه. نو فساد اصل کې دینی فساد دی چې دا مولا صاحب جوړ کړی دی چې چاته دا کې دی بیان اونک چاته د سنت او بیان د پیغمبر اونک او په معاشره کې دخل کوه کې دی تباشي شرکیات خوري او رست او رضا دارنګي خلق په بدعاتو کې اخته دي رسم او رواج کې پغم کې په فادې کې د ځان له طریقې خلقې د پیغمبر طریقہ څوک نه پیژني چې توای دا مکوا یې راوي په دې کې څه دینو نه به د پیغمبر طریقہ نه دا دین هغه دی یاد ساتي چې کوم قران ویلې دی چې کوم پیغمبر خود له مونږ ته او توای چې را دا مکوا ډنګ ډنګ مکوا خلاف کار مکوا په خادې کې یې راوي په دې کې څه دی وی خادی خو پټنګ لوخخ کاری یعنی مطلب دومره یو معاشره دومره حد تور رسیدلا چې یو کار بده بی حیا کوي غلط کار بکې په معاشره کې د پیغمبر د طریقې نه خلاف د شریعت د طریقې نه خلاف یره وې دی کیسې دی دا سوچ نه کوي چې دا خبره کومه چې په دې خبره زده الله نافرمانی کوم د پیغمبر د طریقې نه خلاف کوم سبب مان الله ته پوس کې د دې چې تاول داسې وکړ د دې خبره غیر نشته دی ولی ځکه مولا سه مو ته بیان نه کړی د دې خبره نو آیت کې د فساد نه مراد هغه دینی فساد دی تاسو ګورئ زموږ په معاشره کې مولیان قران نه بیانې نو داغي یو نتیجه دا ده زمون په معاشره کې تاسو ګوري شیعه څومره زیات په زور باندې ده د صحابه او ګستاخی کی زمون په معاشره کې خبر کل خارا په بیانونو کې خلق ده صحابه کرام وبدوي ګوره یا ساتي چرید کچری صحابه د دې عصمت بیان نشي مطلب د دې صفائی اونشي دانه موږ دانو وایو چې له صحابه هغه د ګناونو نه پاک خلک دي لکه د پیغمبرانو نه نه د پیغمبر درجه ډیره زیاته اوچته ده په خبره پوه دي صحابه کرامو نه ګناو نشي وی دي خو غریا ساتي داغي ګناه ته ګناوي پوه شي دارنګ اکثر شیعگان یاد ساتي دا خبره یاد ساتي ذهن کې شیعگان د صحابه کرامو په خپل منځ کې چکم هغه جنگ جگړې شوې دي مشاجرات او تاکسر د عربی په اصطلاح کې ویل کی هزار ټکی پرې دي د صحابه کرامو په منځ کې چکم جنگ جگړې شوې دي په خپل منځ کې کله چې سره قران تني ناس دایا ساتي په خبره ځان پوهه کوي کله چې سره قران تني ناس او تاریخ لولي تاریخ وای نو دې بخامخه په دغه صحابه او کچالان کې د صحابه درجه یو شانتی ده ټول صحابه دي پیغمبر علیه السلام دا الله په نیز باندې د چا درجه اوچته د چا کته هغه دا الله سره داغي معاملې ده چې الله چا له اوچته درجه ورکه چا نه لاندې هغه دا الله هو دا هغه معاملې ده زمونږ په اړه ټول سر ګلونه دي یو شانتی صحابه کرام دي زمونږ پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر مرګري دي کنه صحیح ده نو کداغي په منځ کې شيغان اکثر خلکو له ذهن ته دا خبره اچي چګور دای په منځ کې وګوره دا جګړې شوې دي دا غلط خلکو ګوریا ساتي چې صحابه کرام زمونږ د دین چې زمونږ د دین ستنې دي زمونږ دین پاغي باندې ولاړ دا قران نه دی دا چې زمونږ مخې ته پروت دی د دې حقانيت ولاړ دی داغي په بنیاد باندې ذکر هغه کړه هغه خلکو دی نبی رسول سلام لیکلو قران نه دی پریخه نو کچری صحابه کرام غلط خلق شی اغي باندي دا اولگی قران خو دی اول لار ته قران هغه حقانیت ختم شخه یا ساته تک امام ابو ذر رحمت الله علی تابعی عالم دې دې مشهور وشي هغه وی داغه فتو ذکر کړی دا ابن العربی غالباً دا کتاب دے علاواسم من القواسم غالباً دا غنون دے دا غد کتاب ابن العربی یو ابن عربی دے خواہ یو ابن عربی دے اغد دے چکر دا خلافت عثمانی شروع شوے دے نلگ وقت مخی دے شیخ الاسلام رحمت اللہ رے چکم زمانہ دا نلگ دا غی سر لگ قوشا کی تر شوے دے یا مخی یا لگ دا غد پو وقت کے اغد پہ دا کفر فتوم کرے اغد وقت سر وشوے نو یو دے ابن عربی یو دے ابن العربی دا دا تب تابعین و دا دور زمانی سڑے دے او بہت نیک صحیح عالم دے ابن العربی صحیح عالم دے چکم ابن عربی دے دا صوفی پوشی صوفی مولا دے چکم دے شیخ الاسلام محمد اللہ علیہ دا وقت دے تقریباً سو سو کارا ست پاس وقت کی دا وقت کی تیر شوے دے اپی دا کفر فتوام کڑے واغا وقت کی اگر یو عقیدہ پیش کرده واغا ٹیم سرا تکل موقع بے بے ہوئی باہر نو ابن العربی اگر دا امام ابو ذر رحمت اللہ علیہ دا اگر یو فتو ذکر کرده غوی ادار ایت الرجل کل چیتی یو سڑے امینی ینتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اگر دا پیغمبر بصحابو کی نقص رو باسی ان هغه کې چې کمه را وباسي چې دا د خلکو غلط خلکو وګوره دای کړی هغه کړی فعلم انه زنديق پوه شه چې دا سره زنديق زنديق څه ته خبره زنديق هغه سړی ته وای چې څوک د دین جړډي وباسي. یعنی مطلب دا دی د صحابو بدنامول دا د دین جړډي استل دي. ځکه زمونږ دین ولاړ په داغي په بنیاد دی. زمونږ د دین رومبه ستنه صحابه کرام دي. نبی رسول سلام دین چا ته برخه وي صحابه کرام ته. نو چې صحابه کرام بدنام شو دین دلار تباہ و برباد شي. ستا دین قران دی، ستا دین د پیغمبر احادیث دي. دغه دا او چې قران بدنام شو د پیغمبر احادیث خو به اثر کلاړل. قران او حدیث لار تباہ و برباد شو. نو وای چې سړی د صحابه کته دا سی سړی ویني چې د صحابه نقص رو باندې صحابه کې کمه به شیر او باندې شریدا کړي دا کړي فعلم انه زنديق پوښه چې دا سړی زنديق دی. ولی ذکر وی لئن القرآن حق، ذکر جو قرآن کریم حق دے، حق کتاب دے، ورسولنا حق، ورسول حق غالبا، او پیغمبر چرے دا اللہ اغم حق دے، قرآن حق دے، پیغمبر حق دے، پیغمبر نمراسی دے، پیغمبر احادیث تی سنت تی. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ او دا قران او دا پیغمبر دین دا پیغمبر احادیث دا من تر رسول دی دغه صحابه کرام. نو چې دغه صحابه کرام دی بدنام شو نو دین خو دینار تباہ و برباد شي. پوښی نو هغه وی دا خلک دا سره زندګی ته چې د صحابه وبدوي چې بای کی نقص رو واسي دای پای داغي کمیان ذکر کوي. ما تاسو ته ورنه وی صحابه کرام عام خلق دی زمون پشان دی داغی درجه اوچتا صرف پدی اعتبار مانی چی دی پیغمبر سره مصابحت کڑی دی مصاحبت کڑی دی پیغمبر سره پادشوی دی دی ایمان پا حالت کی بیاد دی ایمان پا حالت کی دری دی دنیا نا صرف دی و جنا چی دی پیغمبر مرگری دی دی پیغمبر سره پا یو محفل کی مجلس کی ناس دی ایتی خبر پوی دی دی و جنا داغی درجه اوچتا دا زمنګ نه زمنګ د عام ورنه زمنګ غوندي عام خلک دي. خو لیکن دغه مصاحبت د وجنا چې د پیغمبر سره مرګرتیا کړی دا د پیغمبر سره ناس پاسې په محفل کې ایمان یې پراوړې ده مرګرتیا او سره کړی دا د ایمان په حالت کې بیا مړ دي. پوښي نو کدا غي په منس کې یا ساتي با تاسو وختي وي چې اغان کوشش دا کوي چې صحابه کرام بدنام کی او بدنامه بس طریقه کوره چې هغه دا کړی دی وګورا پلانکی دا کار کړی دی وګورا دا په منځ کې دا دی په منځ کې وګورا دا جنگونه کړی دی پلانکی کار مانی ډنګری کار مانی لکه عموما اکثر بیانیږي چې چا په مبارک کې بد وای. نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه زیات کې کم د کم صحابي بد ویل کیږي دا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ زکه دا پلار دے دا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ دی ته سوچنه کوي چې بی داخلك د دې سرشته د پیغمبر سره هغه خپل ولی رسو کا د پیغمبر صحابه دی د پیغمبر مرګری دی کاټه خبر ادا دا بر ادا د پیغمبر سخن دی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تریم کیږي په یو لیا سره او دارنگی د پیغمبر خلون دی امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام او خیره د خور ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام بی بی دا د امت مور دا. پوشی نشیگان کوشش کئی چې د امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ او د علی رضی اللہ تعالی عنہ په مس کې چکم آغا جنگ جگڑی شوی دی تاریخ کې چکم رازی. نو دا مخې د خلکو تدبی وګوره دا دومره غلط خدکو ځکه علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ دی او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه گورنر دی هغه وخت کې د شام. پوجي نو ګوره هغه بغاوت کړو د خلیفہ او پرې باغی دی. نو دا جنگ جګړې دای په منځ کې ګوریا ساتي اگر جن جگڑی داغی پومنس کی یادی چکر آئی پومنس کی گورا دائی کڑی فلانکے کاری کڑی ڈنگرے کڑی گورا آس ساتھی و خبر زین کی واچھے ہوئی دو کسان ہو چکم منس کی جچا جنگ بھی چغی د یوې درجه خلکی خبره یا ساده نو طریقه دا دا چې سالس واغه سره مخرر کیږي چې داغی د پای وی چې داغی د درجی یا داغی نه لګوچتی په خبره وایې کله چې دوه فریقین او جنگی کنا داغی روغه کولی صلحا چې دای په منځ کې ته فیصله کې سالس جوړیږي مطلب سالس واغه سره یې چې داغی د درجی برابری داغه دو فریقینو چې دا چا منځ کې جنگ دی یا داغی نه په درجه کې لګوچې دي چې داغه فیصله تاسو سپکونه کتلې شي دا چې کوم سالس فیصله کوي ځکه خلک وایي زمړه یا باغه چې کوم فریقین دي چې دا چا په منځ کې جنگ دی هغه وایي زمړه سا فیصله زنه منم او چې کړه داغی د درجی برابری یا داغی نه په درجه کې لګوچې دي غور باندې پوېږي نو انا به داغه د فیصلې لکسنا سي عزت جوړي عزت کیږي او دا نه داغه خبره ومنل کی د خبره پوېږي دا مې تام قانون بیان کړ اوس مثال خبره دو فریقین دي دای په منځ کې پوښي یو طرف ته خان نواب دی بل طرف ته چودري دی او داغي فیصله منځ کې دا مو زمونږ د خلکو په کانسپټ او په خیال باندې یو جولار الګي دی په منځ کې فیصله کوي هر څو شو کوي دا معاشری قانون سے دے دی فیصلی تبا دیل سپک قتلے کی زمانہ تجولائی تبا زمان مسکے سے فیصلہ ہو کی دیسے بہوئی کرا نو جو صحابہ کرام دا غزے کی درجہوں گو رہی دے دوانو دوانا صحابہ دی دے پیغمبر پہلوان دے کوئی گئی کامیر ماویی رضی اللہ عنہ دے قادر رضی اللہ عنہ صحابہ دی دے پیغمبر دوانا پوشی نوسکلای بمنس کې اوسره فیصله کوي چې دای بمنس کې چکم جنگول شي وی یاد امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ بمنس کې یاد ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دای لا اخر بمنس کې چکم جنگ شي نو بای صحابه دي ټول نو ته کو دومره وکا چې ته دای بمنس کې فیصله کوي نو اول خدایي درجی ته ځان برابر کا ته دای درجی ترسه چې دای بمنس کې ساری چې کې چې ددا کړو ددا کړی دي ساری چی خوب آغا سرکی چی داغی دا درجی خوی کنا یا داغی دا درجی کی لگوچه تی نو تا داغی با فرنس کی فیصل سنگا که لکه مثال دورو ندی پوشی دورو ندی داغی با منس کسی اختلاف راگلے دے چی پارا سا خبر آدے نو داغی چی کم بچی دی دی دورو نو نو آغی دا ندی بکار چی دی رونو با منس کی راش زکا ولی کتو دا پلار پسر باندی ادری گی کې مثال دې زما تر مې راځي کې زما پلان سره دا وکړي مثال جنگ جګړه کوي یا بحث کوي کمشر کشر هغه بات کې خبره کورونه دې په خپل منځ کې نو بچو را دې په کار چې رونو په منځ کې راشي چې تر او د پلان په منځ کې راشي ولی ځکه چې هغه ستاد پلان کې دوه مخ کې داغه مخ کې رور دی ستاد پلان کوم مثال ته دو مثال ستاد شل کال عمر دی استاد شل کال مخ کې هغه د استاد دې تر ور دې دغه د سوچو کا په ور باندې پوي نو دا نو قانون دا څه خبره ده نو خبره ده چې د صاحبو په منځ کې اوسړې فیصله کړي د داغې د جنگ جګړو نو به داغې د درجه خو پکار دي چې منځ کې سالس خدایي د درجه پکار دي نو ته داغې په منځ کې فیصله کړي چې پلان کې دا کړو ډینګري دا کړی دا فساد دی په معاشره کې چې دا خلک خوري او دا د منافقت صفت دی د منافق چې کوي په فساد او یره دا همنګه دا کو او دا همنګه ایمانداری کو دا ایمانداری نه ده دا ته فساد خوري په معاشره کې د صحابو په بار کې د خلکو خلک بدونه کې د صحابو په بار کې چې صحابو دا کړی دي ورما وختي وي چې صحابو نه ګناونه شي دي صحابونا هغه کار نشي چې زمونږ په ذهن کې زمونږ په خیال چې هغه کار د ګوره واقعي چې هغه غلط دی مطلب سوچ نیوي چې اوسړي قرآن نه ویلې که نه د تاریخ کتاب ګوري تاریخ اسلام که ته ګورې د سر نه نو په ایمان چې تاسو په منځ کې بخامخا دا فیصله کوئ چې دا سره یو طرف ته دا فریق په صحیح ده دا بل فریق په غلطه دی چې د صحابو بعد کې خبره بعد والا تاریخ زمنګ عام د خلکو تاریخ ته پروا نه کوي کای کوي ته بمنځ کې فیصله مو کې چر دی یو ټیکړي نه بل غلط کړی خبره نه ده خود صحابو پا منز کیا ساده ما اول وضاحتو که که دایی پا منز کی فیصله آقا سره کولی چې داغی در درجه برابری او منگ داغی در درجه درسونو چه منگ دایی پا منز کی فیصله که چرا فلانکی صحابی دا کرده دیگوی دا کرده سره دایی چه اغی اغا کارو نخپل منز که دایی جنگ جگرد شوی اغا کارو نشوی دی تاریخ نکلی دی اغا خبری خو منگ دایی پا منز کی دا زکا تکما درونو مثال ورکلک دورونو دی صحابو مثال درونو دی خپل منز کی د دورونو خپل منز کی جنگو شو پوشی داغی چه کم بچی داغی ندی بکا چه پا منز کی راشی زکا ساته چه دا صحابو چه کم درجه دا دا صحابو پا بارا کلن نا خبر ادا چه اغی طولو تا دا جنت بشارت ملاو دی پا دنیا کی نو منگولی دان خپل آخرت خرابو داغی دا وجه نا چه بسال منگ دایی پا پسی بدی ندی وایو منگ دان خپل آخرت دولی خرابو پا دی خبرو پوشی شیگان خلکو لا زهنون پا دی بانی خرابی چه آغا غلط خلکو مجھے صحابہ دے غلط خلکن صحابہ غلط شو نو یا ساتھ دین دلار تباہ و برباد شو زکا یا ساتھ دے قرآن کریم لکن کی چاہ وقت کی چاہ قرآن لکن نبی علیہ السلام چو وحی برانا او پچا بے قرآن لکن کاتبین دو وحی چکمو نزادی چکا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارک چکم بد ردوئی نزد کاتبینو دو وحی کی اغاو میو شامل لے چگو کاتب دو وحیو کا وحی بے لکلا اخری زمانہ کې چکم کله چې ایمان راوړ تا دو کال چې کوم قران راغره د مکی د فتح مکی نه بس نو چې هغه غلط سره شي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ نو به قران خو تا ټول خراب ک قران کې غبا پوښي قران دې ټول غلط ک بیا خامخا به به کس نه ځه غلط یعنی هم کړی ځان نه خبرې به پکې نه کړی نن دا څه غلطه خبره ده خایا ساتي چې صاحبو کو مسکی چل څه شي ودی پوښي دا غي مثال درونه دې پرونو خپل مسکی جنگ جګړه راځي پوښي بل خبره ده چې الله غي ته چار سکړي غي الله بدربار کې غي مغفور دي الله غي دار سماف کړي دي خبره پوښي دا الله په دربار کې دا غي لوی درجي دي غي تر دې خپل درجو ته رسیدلي دي پوښي د جنت پاغه دا کې باغی مزه کوي او موږ ځان خپل اخرت په خپل په دې خبر خرابو چې موږ دای په باره کې بدر دو یا ساتي د صحابه صفائی کول د صحابه صفائی بیانول دا غره د ایمان حصہ ده چې کوم سره د صحابه سره مين نه لري دای صفائی نشي کوله نو غره کده داوود ایمان کې چې رز مسلمان ما نو دې په دې خپل داوا کې دروغجن دي چې د صحابه صفائی نکړي شي خبرونه پوری دغه قران کریم داغي دا صفت د قران کې دا صفت داغي د پاره ډېر دي رضی الله عنهم ورضوان د دې نبی صفت نشته یا ساده چې قران صحابه د پاره دا ذکر کړي چې الله داغي نه رضا دي او غي دا الله نه رضا دي خوشاله دي په دې نبی خبر نشته پوښي نو دا د منافق صفت ذکر کړي دي ځکه منافق دی دا انسان چې کای کار د فساد او وېره د اسلام کومې دا غومنګ وای حق بیانو وای دا موږ حق بیانو صاحب محترم د شیخ واقع ذکر کوي وای چې مليان لرا څه کسانو لرا سره پینځه او ته ویلې یې دی په دې ملک باندې سور سیلاب را روان دی دا د روس د دور خبره ده کله چې روس افغانستان ته راغی دا دغه خبره د انقلاب نمخ کې فن 78 خبره نو یې دی سور سیلاب را روان دی کمیونیست دغه دا کمیونیست دا خلک د روس والا د هریان دی کمیونیزم را روان دی مطلب سور سیلاب به وته ځکه دای جندم دا غسیدا نو یې د دې سره روک تام پکار دی ری مخنیوي پکار دی نشي وته وي اسی تاسو نه تاسو کوم چې دا کوم تاسو په تاریخ وګورئ چې دا څومره د مسلمانانو ملکونه ک بخارا او ک سمرقند ته ایران طرف ته شیدا کې علاقې وي د مسلمانانو دا ولې خرابې شو تبا ولې شو دغه علاقې حالانکه د اسلام جوړ دی دا دلته نه چې د اسلام کم خدمت شي دغه علاقو باندې بخارا سمر امام بخاری د بخارا دی پوشی سمرقند دا ټول داسې علاقې وې پوشی چې د دین خدمت د دغه ځای نه لوی لوی علما راوتي دي. لیکن هغه علاقې اوس نه شته څوک یې نوم هم نه اخلي. پوشی دا هغه علاقو خلک نوم هم نه اخلي. ولې څه وجه وه؟ ځکه په هغه علاقو کې په هغه ځایونو کې دا څه وجه وه؟ نغوی ته چیرې مونږ ته پته نشته. وایي د هغې اصل وجه دا وه چې د حق پرستو بدر شروع شو. حق پرست یعنی صحابه کرام. د حق پرستو بدر شروع شو هغې پسې کنځل پوه شي او د هغې صفائی ونه شوه. خلکو د هغې پسې بدر شروع کړل نو الله په هغې داسې عذاب راولېږه چې نن څوک نوم نه اخلي د دغه ځایونو چې دا د مسلمانانو علاقې وي او مسلمانانو حکومت په دې علاقو باندې. نو زمونږ په دې ملک کې داسې خلک وشته دي چې هغې د صحابه کرامو په باره کې بدرد وي. تاسو خو د هغې غم وړي چې نه روس را روان دی او سور سیلاب را روان دی. د دې ملک کې دننه چې کوم ناستې د هغې غم وکوي. وایي څوک دي؟ وایي دا ستاسو چې تاسو چې کومو پارټۍ سره تعلق ساتئ کوم جماعت سره تاسو د جماعت مشر دی تک بعضې پکې د جماعت اسلامي والو مودودی سے هغه کتاب لیکلی دی. هغه وخت کې هغه کتاب لیکلی و خلافت و ملوکیت. اوس بازار کې مخکې به ملاوېده چې اوس ملاوېږي یا نه پوه شي. خو نیټ باندې شته دی چې د سفر نمبر 90 نه خوا تاسو وګورئ چې د صحابه کرامو په باره کې هغه څه لیکلي دي. د عثمان رضی اللہ عنہ مبارک، د امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک. ودا خوځو ودا ودا ز خلکو د خیمه تا دغه الفاظ دي خام کتاب کته جنټ باندې ملاوی. هغه ودا زکه دي کما چې خلکو ته پته ولګی چې صحابه کرام زموږ وانت انسانانو چې خلک یې د خدای توب درجه ته ونه رسې. ته به چې دا په دې خبره موږ نه پوهیږو چې صحابه کرام چې د بری دنیا نه راغلو یا صبر څخه خلکو من تم پتا دا انسانانو او نو لسوک دا خدای توب درجه ورکه اوشه. خو لیکن دیتے او نکتل چه صحابه کرام دا سوک دی دا دا پیغمبر مرگری دی. حدیث کی راضی ابن السلام فرمائی دا حدیث باکسر دا از ملیان خطبو کیا ہو رہے اللہ اللہ فی اصحابی دا اللہ نوی علی گئی دا اللہ نوی علی گئی زمان دا صحابو مبارک اتقو اللہ اتقو اللہ لا تتخذوهم من بعد غرضا زمان بعد زما صحابه کرام د غشو نشانه مې جوړوي. فمن احبهم فبحبي احبهم څوک چې د صحابه سره مینه کوي د دې وجه نه تاغي سره مینه کوي چې زما سره مینه کوي. یعنی مطلب ما سره مینه کوي نو دې وجه نه به زما د صحابه سره مینه کوي ځکه زما ملګری دي کړه. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم او څوک چې د صحابه سره بغض ساتي په زړه کې نو دا اصل کې ده ما سره بغض ساتي ځکه هغه زما مرګري دي زما. یعنی مطلب دا ده چې زما د شاګرد سره څوک بغض ساتي مطلب ما سره یې ساتي ځکه چې زما شاګرد دی ما نه سبق ویلی. نو صحابه زما شاګردان دي که زما مطلب دا ده چې زما په تربیت باندې دا خلک ګوته اوچتوي. نبی علیه السلام مصر کې دا ښایي خلکو ته په دې حدیث کې چې صحابه سره مینه کول داسې لکه زما سره ځکه زما ملګري دي زما شاګردان دي. او خدای سره څو بغض کې دادا سره کما سره ځکه زما په تعلیم باندې اغي کو ته چته چې د پیغمبر تعلیم د کج صحیح نو. ومن اذاهم فقد اذاني او چا چې اغي له تکلیف ورک صحابه کرام ولا دا سره چې ما دې تکلیف راک. ومن اذاني فقد اذ الله او چا چې ما دې تکلیف راک دا سره چې الله دې تکلیف ورسو. ومن اذ الله او چا چې الله دې تکلیف ورسو یوشک ان یاخذه قریب دی چې الله به ونیسي. پوه شئ نن خلک د دې خبرې نه لري چې بې د عادت چا په باره کې لګیا ما زموږ په ملک کې څومره زمونږ داسې زمونږ د دې ملک حالات به ولې خو دې ښه کې کله یو په یو سزا کې منګ اخته یي عذاب کې کله په بل کې کله د حکومت د سیاستدانانو طرف نه کله د موسمیات تاسو ګورئ زمونږ د زمونږ سهار روان دی په دې وخت کې قسم قسم بیماری را پیدا کی چې د انسان ذهن هم نه مني چې دا څه بیماری ده. پوهې دا څه وجه ده؟ وریا ساتي د نور هیڅ وجه نشته ده. خلک د الله د کتاب نه بلیږي چې قرآن دې سره کیږي نه. اما د الله حق څو پیژني، د پیغمبر حق څو پیژني، د صحابي حق څو پیژني چې بيدا د پیغمبر صحابه دي. لګیا به زموږ په معاشره کې با د صحابه کرامو بد ویل کیږي، کنزل بکی صفه بیان په انټرنټ باندې پراته او خلک د صحابه مبارک بد ردوي. لګیا به او څوک نشته دی چې بيد دې مخنیوي وکړي. حکومت کې دا زور نشته دی چې دې مخنیوي وکړي، بلکې هغه ول سپورټ ورکړي. زموږ د ملک وسهالات خو دې ښه کیره چې په هغه ملک کې د ځنګل غون ځنګل قانون بم تلاخی ځای پوه شي. زموږ د ملک داسې صورت حال شوی دی چې د صحابه بد ویل کېږي، یا ساتي چې په هغه ملک کې چې کوم کې د صحابه بد ویل کېږي هغه ملک به چېرې خو دې ښه نه کړي. دایره د منافقانو صفات ذکر کړي دي چې کای به کار د فساد ورته بوي. اسلام نه مو چې دا خو مونږ وای حق بیانو، د صحابه بد به وای او دا وای چې دا مونږ حق بیانو، خلکو ته حق خایو چې ګوره اغي دا کار نکړي. و اذا قيل لهم شیخ له زده یو کس راغلو چې مولا دی فضل الرحمن اجکم مولا دے دے در پلار استادو مفتی محمود سے استادو شیخ لراغلے ہو دادا آغا خبرہ چکلا دے مدودی سے دہو دیکھا خلافت مدود کیا دادا آغا خبرہ شیخ لراغلے ہو دا استادے فضل الرحمن دے پلار استادو او تیوی شیرا منګ به مناظره او دا خدي سر کې دی خدي د اسماعیل خان خدازه کې شيغان دا غړې دې اثر رسوخ وي. منګ به د شيغان سره مناظره کولې کله کې نغې من سره چې تا مناظره من نه غټه دې نه دا با من سره باس نه وکړ شوی په دلایلو کې کله کې نه اوس نه پويغو چې هغه له جواب ورکو دې ځکه چې دغه چکر نه کتاب لیکلې دې مودودی هغه کې چې لیکلې خلافت ملوکیت وغیر موږ ته بخپلا ته کده غوسنیو ځان ته غوسنیو نو ګره وی تاسو سنی دا کتاب لیکل چې صحابه کرام داسې خلق وي. ما سره د دې جواب اوس نه چې ځاګه له سره جواب ورکم زه ډیرو ګرځیدا ما پوښی کراچی کړیو دې ته بل دې ته لارم ما د دې جواب چارا نه کړش په پسند کرا دی او کسو چې ګرځم او لاړ شه دغه ته پنځپیر ته طالب هغه زه کې د دې جواب درکړی شي کینیا سي وسره شي وراغل دا کې جواب پس پوښې د صحابه کرامو مبارک دی په صفای کې د یو دلیل لاله کچې بس داغي بل توړ نه د صحابه صفای د کوم کچې صحابه کداغي هر څه شي ویا ساده خو لیکن اګی تعالی رس معاف کړی دی ښه یو ته وی وې د صحابه کرامو په جن کې د توړ نه نه دکه یو کته وی چې ګناه کړې دکه مختر کې ویل کنه ګناو نه دیشي وی دي کله صاحبو ګناو نه تګوري او دای په بنیاد ته فیصله کې چراغي ګناه کړې وې نو وی د صاحبو د جون ټول نه لوی ګناه د دین او بل هغه ټنی کوم چې قران ذکر کړی په سورۃ آل عمران کې په غزوه احد کې چې دی پیغمبر علی السلام په زیب لیکې دي او دې د میدان نه تختی دي دي صحیح ده. کرچیاګه غزوه احد واقع بتا سوري دي وی سنا سر چې نبی علیہ السلام په میدان کې به سوسو کسان صحابه کرام چې نبی علیہ السلام سره ولاړو او نور اکثر صحابه د میدان نه په شاشه وی تختی دي دا د غید بوزدلې یا صدغه نه نه غره کو دا خبر حقیقت ده د کې شرط نشته وایي او یو دا خدا هغه ته بالکل ولیکن قران کریم باغزه کې چکلا الله الفاظ ذکر کوي نو دندري چمړي په یو آیت کې بل آیت کې د سراوړي یو ځای کې وی ولقد عف الله عنكم الله معافي کوي تاسو ته د عمل غفرنه وي هغه دې به ان شاء الله وضاحت تفصیل وکړي غفره او عفا کې فرق دی. غفره هغه ټکی هغه ځای کې راځي کله چې انسان یو ګناه وکي او دا ګناه معافي وکي الله. استغفار چې ته مونږ وایو غفره د قرآن اکثر راوړي. لیکن دا ځکه کې لفظ د غفره نه دی وی ولقد عفا عف الله عنكم ولقد عفا عنكم دا الفاظ په دوه طریقو راوړي. ولقد عفا عنكم ولقد عف الله عنكم دو آیتونی که دا جمله مختلف الفاظ سره دسته رازی. لفظ دا عفا را اوڑه مافی ورته منگوائی. دا لفظ عفا پاغذی که قرآن ذکر کئی کله چی پیوزه که دا غا گناه پا بارکی چکم عمل آغذی که ذکر شوه ده کما خبره چلاوی دا گناه دا سر ما گناه گرن لنگه پاگروانی پوی یه گناه چو گرن لیشین دا غیر دا بارا لفظ دا غفر رازی چله ته دا ګناه کړې او ماده ته دې معافي وکړه. لیکن لفظ د عفای راوړې دا ځکه چې دا ول شیخ جواب ورکغه مولا صاحب لا چې دلته لفظ د عفا ذکر کړې وې چلاوي ماده دې دې عمل ته اړو ګناه وې نه دا دې چې کړې په ځای اوت کې چې پیغمبر دې پیښې وې د دې د عمل دې نه چې دا کوم عمل شوی دې الله وې د سره نظر دې ګناه وې مانا نو چې دا عمل چې د صحابه د جن ټول نه لوی ګناه کشمیري نو د دین لوی ګناه به ني الله هغه ته ګناه نه دی ویلې ناډو خپره دا ورپوي د دین لوی د صحابه د عصمت دا غي د صفای دلیل نشته. هغه ته څو یا خبره سپینګره هغه ته بډا مزوان نکړم په دې خبره پوښو نو خبره دا ده خبره دې پورې وکړه دا واقع دې پورې ویلا چې دا صاحب او د جون د دې نه لوی ګناه بنی ښا چې ګناونه شمیرې چې پیغمبر په میدان کې پیخه ښا لیکن چاغه تعالی ګناه نو چلاوي دا سره ګناه ځګړم نه چلاوي دې نه ګړم چې دا ګناه دې نه سره نه زمو استاد سره کار دې چې موږ د صاحب مبارک چې دای کړی واګه کړی چلا خالق د کائنات دې چرا مخلوقات پیدا کړی دي چاغه وای زری د ګناه نه منځما سکار دي چې ته خدای سره جنگ کوم په دې خبره چې یار الګي چې رب تاسو ابي دا کړی دا کی دا کړی دي دا مطلب د خدای سره جنگ کول لینو څه خبره هم ده نو چې سره د خدای سره جنگ کوي نو بس به دی الله مل شي نو بس الله ته مخامخ کیږي و جواب ورک موجود سه مو مرګله جواب ورکيو تاسو چې کوم ژوند دي دیوم جواب ورکې څوک چې صاحب وبدوي اوشي وإذا قيل لهم نو یا ساتي کار د فساد کې لیکن وای ورته اصلاح پوښي د صحابه بد به وای را وای مونږه حق بیانو حق نه دی دا حق دا دی چې خلکو توخای چې توحید څه ته وای شرک څه ته وای بدعت څه ته وای سنت څه ته وای دا حق بیان کړه خلکو ته پوښي دا رنګي د چې کوم د قران کریم د باطل پرست رد کړي د یهودو د یهودو قسم خلکو چې کوم کې یهودی صفاتونه دا رنګي د عیسایانو دا غره د خلکو چې دا صفاتونه دا خلکو راغلي اوس پکې موجودي کزای مو قبل له دا غیره د خلکو ته دا خلکو خایا پوښي ترې چې نه زه حق وایم د صاحب او بدویل تا تا د حق ویل خاري نو ته خپل ایمان او ته لګ دا الله باندې خپل ایمان لګوخه لګ خبره ټټور نه تګی ایمان دل اوس پر ځان ته وګورې چې بیت مسلمان یو کړه ځانو ته دې خبرو باندې خپل ایمان لګول ټوا چې بیت اسو چې کومه خبرې کوم دا د ایمان سره جوړی کې چې دا خبرې وکما صحابه بد ویل دا یې په اړه کیسه پکې خبرې کول و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته د منافقانو دلا تسلو فی الارض فساد مکوې فساد مخورې په مکه قالوا واذا منافقان انما نحن مصلحون یقینا منګه اصلاح کوونکیو یقینا منګه جوړ جاړې را وستونکو مونږ خو جوړ را ولو جی پوه شدا خو مونږ خلکو ته حق بیانو الا خبردار انهم یقینا دوی هم دوی او المفسدون فسادیان دی ولکن لا يشعرون لیکن دی کی شعور نشته دا خری دی خره د خرونه مقدر دی چې دا خبره او ګوره څونه په تاکید سره دا خبره وکړه الا حرف تنبیه حرف تنبیه په یوه خوبه ډیر تاسو نه دوس خوبه ټیکټر باندې پټ دا پټ دغه اړول کی پټي چا چې د څارو مزري باندې پټي اړولي ځلیداری کړی د پټي مونږ پر نه دکړو هم دې دلې دې پوهه خو دې شنو مشکله د کلی دې نه تا ځلیداری کړی د پټي کله چې دا څاروي رواني او مسکی دا دغه چور یو ورته پوهه هغه پټه بهړې مقصد دې دا یو څاروي اکثر ایوی نه د معمولی کوکشي نو شانت نه چې کوم هغه کسو پسې رواني زمیدار برې کو نه کې ډنډه ورکی وی وي په دې نه کلا پوهه چله کسي د شان ان هغه کلی د سې د شان کرخه د سې د شان پوهه نو دا الله غسر ک الله تنبیه ورکړي دا قسم چې هغه ساري د شان مالک چوکا ورکی چې سې د شان دا کرنګې دا الله حرف تنبیه دی انسان تعالی وې سې د شان کا سمشا چې تکې کار د فساد وې زوی دا اصلاح کوما نه نه نه دا کار دینه دا ته چې سکه دا فساد دی ښا کار چې کم تر آتا چې کم کار روان کړي دی چې کار د فساد ته اسلامي دا غلط دی سیده چې سمشا دا ستا کار چې کم دی دا فساد دی ښا الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی فسادیان ولکن لا یشعرون لیکن دوی کې شعور نشته